cigan kralj. Prelepa je bila županova kata, Katica, še bolj pa ošabna. Snubil jo je sam ban general, pa ga ni hotela. Komaj, komaj, da je vzela za spomin umetelen zlat prstan, ki ga je podaril v slovo, naj jo obvaruje vsega zlega. Oče in mati sta jo kregala, ona pa ni nič marala za njune besede. Prav vsako jutro je tekla k reki, k hladni vodi, se vanjo gledala in se sama sebi čudila. Joj, prejoj, kako sem lepa! Vsak cesar, vsak kralj bi se lahko ponašal z menoj. Pa pride neki dan v županovo krčmo cigan. Mlad je bil in stasit. Segel je v svoj pisani žep, iz žepa prinesel zlat cekin in ga zatrkljal po mizi, da se je po vsej hiši razlegal glas. Naročil je vina, natočil je kupo in smelo napil Katici. Bog ti pomagaj, Katica. Ali boš? Ali boš moja nevestica? Katica mu ni odgovorila, grdo ga je pogledala in se obrnila okrog. Cigan pa se je na ves glas zasmejal, zažvenketal s cekini, jo črno, črno pogledal in ji v drugo napil. Bog ti pomagaj, Katica, ne boj se me, kralja ciganskega. Katica se je v tistem po strani van ozrla, pa se ji ni zdel več tako neprijazen, ponujal ji je kupo in je malo odpila, mu nazdravila. In ko je pokusila od njegovega vina, že se ji je zdel lep in ponosen. Cigan ji je sedaj v tretje napil. Bog ti pomagaj, Katica, ali boš žena moja? 9 imam visokih gradov, 10 se zidanov, v njem ti boš stanovala, nad drugimi kraljevala. Katico so zmešali besede in vino, prijazno je pogledala cigana, mu nazdravila in izpila kupo. In dala mu je roko in vero, da sta na vse zadnje stopila pred mater in cigan je zasnubil Katico. Mati se je prestrašila, je rekla, generala si zavračala in bana in zdaj. Katica je odvrnila, cigan je da in je kralj, ima 9 gradov, 10 se mu zidanov, v tem jaz bom stanovala, nad drugimi kraljevala, zato ga vzamem, njega, nikogar drugega. Stopila sta še pred župana. Župan je bil nejevoljen, a tudi žalosten. Kakor si boš postlala, tako boš ležala. Pojdi, kamor te žene tvoja pamet neumna, je smogel reči. Cigan je takrat zasukal Katico. Zauriskal je. Oče župan, štejte doto. Mati županja, pripravljajte balo. Jaz imam 9 gradov. 10 se zida nov za mojo mlado ženičico, prelepo županovo kato Katico. Mati županja se je hudila. Kaj bo ciganki bala? Treba ji je le malo hitri. V prvo, da prosi za seko, v drugo, da prosi moko belico, v tretjo, eno pšenico. Oče župan pa je rekel, vzemi, kar ti gre. In je naštel dotico v denarju, rdečem, belem in zlatem. Cigan je pograbil doto v 3 malhe, jih obesil Katici okoli vratu in sta odšla. Konec vasi se je Katica ozrla nazaj. Na pragu je videla stati mamo, brisala si je solze. Drle so ji po licih. Cigan pa jo je potegnil za seboj in ji ukazal. Naprej, naprej, dolga je še najna pot čez strato zeleno, čez plano poljano, skozi temni gost. Šla sta daleč, predaleč. In ko prideta na trato zeleno, reče Katica: Kaj ti povem, moj kralj in cigan, moje bele noge močno me boli, niso vajene takih steza. Cigan pa se je zakrohotal: Prezgodaj te noge boli, naprej, naprej, še dolga je najna pot čez plane poljane, skozi temni gost. In gresta, gresta daleč, predaleč, prideta na plano poljano. In Katica reče: Kaj ti pravim, moj kralj in cigan, moje bele noge mi že krvave, niso vajene takih steza. Cigan se je zakrohotal: Potrpi, kmalu te nič ne bo več bolelo. Naprej, naprej skozi temni gost. Katica je obmolknila, od bolečin so se ji udirale solze. Gresta, gresta daleč, predaleč, prideta skozi temni gost. Kraj gozda je stala smrečica. Pod smrečico se usedeta. Cigan reče Katici: Kaj ti pravim, Katica, skoraj te sprejme tvoj novi grad. Daj mi sem kaj dotico, da jo preštejem. Katica je snela malhe tri, cigan je stresel denar predse na tla in ga štel v klobuk. Katica pa je bila trudna in se je ozirala, kje vendar so gradovi. In ko se je tako ozirala, pretrese jo neizmerna groza. V gozdnem mraku je razločila 9 vislic. Na njih je viselo 9 žena. 10 vislice pa so bile nove in prazne. Te so bile njen grad. Premagala je grozo. Saj se ne sme izdati ciganu. Spomnila pa se je prstana, ki ga je dal ban general. Ta prstan je imel drobno piščalko. Njen glas je nesel čez hrib in plan in zapiskala je nanj. Cigan v tistem preneha šteti in vpraša: Čemu piskaš? Čemu? Katica pa ga prijazno potolaži in reče: Moj kralj in cigan, zapiskala sem, da se zdrami tvoji hlapci in prihitena ju sprejet. Le zato. Cigan se je krohotal: Pri moji veri, hlapec, ki te sprejme, res ni več daleč. Toda zmotil se je v štetju, stresel je denar iz klobuka in pričel od kraja. Katica je poslušala, sapo zadrževala. Toda vse je bilo tiho, zato je zapiskala v drugo. Čemu piskaš? Je bil oster. Pa ga je pobožala, ga potolažila. Moj kralj in cigan, je drhti rekla, zapiskala sem, da se zdrami tvoje dekle in hite pripravljati mehko posteljico. Zakrohotal se je cigan. Vera, Vera, tvoja posteljica je že pripravljena. Ne piskaj več, zmotila si me, da moram še enkrat pričeti. Katica je poslušala, sapo zadrževala. Ko se je na vsem lepem oddaleč začul lovski rok, pa je kuj zopet utihnil. Bil je ban general, lovil je jelena, čul je prsta na glas in mu sledil. Oh, Katica je v smrtnem strahu, zatorej še v tretje zapiskala. Cigan je mrko pogledal v bledi obraz, v plahe oči in se divje zakrohotal. Le piskaj, saj piskaš zadnjikrat. Denar je stresel v malhe, odrezal z drevesa trto in jo pričel viti. Katica ga je opazovala, je trepetala. Kaj delaš, ljubi moj kralj in cigan? Kaj delaš? Pletem ključ za v tvoj grad. Kako širok je tvoj vrat? in ji je že hotel pomiriti zanko na beli urad. Ta čas pa pridrvi iz gozda ban general s svojim lovcem. Zgrabita cigana in ga obesita na 10 nove vislice, da je visel poleg 9 umorjenih žena. Tam je visel. Bele srake so mu bile sosede. So se van zaletavale, mu lase pipale. Županovo katico pa je minila ošabnost. In ker je ni maral več, ban general je vzela za moža njegovega lovca. Na svatbo sem bila povabljena tudi jaz. Dali so mi iz naprstnika jesti, iz rešeta piti, da sem še danes sita. Še danes.